you. Yeah, this is what I call the finest music. Kubania, ola la wa mandugu kuliko fedhea, tunakuelekea watu mbamenea, kama uja kupia wana kuchomolea, ona nivo kupia nijapo sina mavumba, ila iko ulipo we wana kuona mshamba, hatuwezi kwenda na wewe sababu ya ulamba. Yani we bolo tule nyumbani mwanangu ya ulamba, ani chedi wangeko kote mwanangu ya ulamba. Jamani we bora tule nyumbani mwanangu ya ulamba. Tula nimetoka mbali, nibaga na miliki gali. Lawama zako mimi sijali, kaulambeka unataka safari. Nakabila nimetoka mbali, nibaga na miliki gali. Lawama zako chebe sijali, kaulambeka unataka safari. Hatuwezi kwenda kokote sababu ya ulamba. Jamani we bora tule nyumbani sababu ya ulamba. Hebu mtazame mkubwa kera wendi chapo ulamba. Hebu kamtazame babu tale jisavo ulamba. Hebu kamtazame najimeka wendi chapo ulamba. Mbuka mchungulie na timba anavo ulamba. Mbuka mtazame na manzi anavo ulamba. Wanangu bolo tule nyumbani sababu ya ulamba. Machebe cheza singe, we singe. Na baloteli singe, we singe. We nalazaki singe, we singe. Kema ni singe lima, we singe li ten. We singe li baba, we singe li. Madago piga goma, weka goma, makizube piga goma, weka goma, mtukisi piga goma, weka goma, masadi piga goma, weka goma, itibo, ndo utamu mamu, ndo utamu mamu, ndo utamu mamu, ndo utamu mamu, wanamu chata kike, nyonga kibake, ite kleba kike, chata kibake, ite kleba kike, Dadi Maulana, weka, anetodo tati, webadi wewe. Mbia zangu umekunywa, chakula umekula. Mbia zangu umekunywa, nauli umechukua. Mama mbia zangu umekunywa, chakula umekula. Mbia zangu umekunywa, nauli. Nauli za utatua utoi, utatua utoi. Kwa soto utatua utoi, utatua utoi. Ijibu unatua utoi, au natua utoi. Na chichi unatua utoi, au natua utoi. Na sasha unatua utoi, utatua utoi. Mama jenga unatua utoi, unatua utoi. Kema nijenza singe, nyonga kibaske. Nadura kare singeli mamu, baske nishami tizi singeli. Aki baske, bado tena tijauna, anaito mama domi. Weka utamu utamu, kumba malamimu. Waka utamu, anaito nigedo nchachi. Ake nashu, wiki oba, tibitin. Nima tembea tembea, nime ikutadisi. Nima tembea tembea, nime ikutadisi. Nima tembea tembea, nime ikutadisi. Kema nima tembea tembea, nime ikutadisi. Alicia, eh, mama. Alicia, oh, baba. Alicia, mani mkuli makaomba mfuwa mfanya kazi kaomba jua. Mama si mama, eh. Mani mkuli makaomba mfuwa mfanya kazi kaomba jua. Mama si mama, eh. Mani mkuli makaomba mfuwa mfanya kazi kaomba jua. Mama si mama, eh. Basi kenza singe, nyonga kibaskeli na uwe singeli. Kibaskeli na mkubwa kena singe. Watoto wacheka na mkubwa na nawe. Wago tamu, anaiza ubo kizare. Twindipi, nisaundi, wago tamu tamu ane koma chebe bidide sumada go cheza singe nonka kibaske na dumu tamu singe akibaske respect mwanangu kedo On the beat. Put some music on the beat.